W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 maja. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ulewy nie aż tak straszne na południu Polski powodują jedynie lokalne zagrożenia. Wcześniej ziemia była sucha i ona była w stanie przyjąć więcej tej wody. Minister administracji uspokaja, sytuacja się poprawia. Prezydent Rosji śle kolejny list do unijnych przywódców. Pisze, że rozmowy w sprawie ukraińskiego gazu, w sprawie długu za gaz, jak na razie nie przyniosły przełomu. Pokonali konkurentów z 33 krajów. Polscy licealiści wygrali międzynarodowy konkurs Infomatrix. Jurorzy byli zafascynowani naszym projektem. To sonda stratosferyczna. Sytuacja jest poważna, ale poprawia się, uspokaja Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Z danych resortu wynika, że ulewne deszcze powodują jedynie lokalne zagrożenia. Mariusz Pieśniewski. Najgorsza sytuacja jest w Małopolsce i na Podkarpaciu. Sytuacja jest ciężka, ale na nasze szczęście pogoda jest łaskawsza niż 4 lata temu podczas pamiętnej powodzi. Miejscami leje bardzo intensywnie, ale są to lokalne ulewy, przekonuje minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Wcześniej ziemia była sucha i ona była w stanie przyjąć więcej tej wody. Czyli rzeczywiście opady były tak poważne w niektórych miejscach jak w 2010 roku, ale my byliśmy lepiej przygotowani. Prawdopodobnie sytuacja będzie się poprawiać, bo opady są wprawdzie silne, ale nie ciągłe. Przesuwają się na północ kraju, w rzekach stanu wód są wysokie, ale jak zapewnia minister administracji, wszystko jest pod kontrolą. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Znachor z Nowego Sącza najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Nowosądecki sąd aresztował Marka H., podejrzanego o udzielanie usług medycznych bez uprawnień i sprawstwo kierownicze nieumyślnego spowodowania śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Dziewczynka zmarła z wygłodzenia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, informuje Bogdan Kijak, rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd rejonowy przyjął, że zachodzi obawa ukrywania się podejrzanego. W razie pobytu na wolności druga obawa, która uzasadnia stosowanie tymczasowego aresztowania, to obawa matactwa ze strony podejrzanego. I wreszcie trzecia podstawa do tymczasowego aresztowania to obawa popełnienia przez niego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu innych osób. To postanowienie jest nieprawomocne. Marek H. nie przyznaje się do winy. Grozi mu kilka lat więzienia. Prezydent Rosji wysyła kolejny list do 18 unijnych przywódców w sprawie dostaw gazu przez Ukrainę. Władimir Putin napisał, że dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatów w sprawie uregulowania długu, które Kijów ma w Gazpromie. W pierwszym liście wysłanym kilka tygodni temu Putin ostrzegał przed możliwością wstrzymania dostaw surowca. Beata Płomecka. Urzędnicy w Komisji Europejskiej, proszeni o komentarz, mówią, że nie ma powodu do niepokoju. Rzeczniczka komisarza do spraw energii zapewniła w rozmowie z Polskim Radiem, że Günther Oettinger jest gotowy w każdej chwili do trójstronnych rozmów z udziałem przedstawicieli Rosji i Ukrainy. Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowano na początku maja w Warszawie, ale nie przyniosło ono rezultatu. Ustalono wtedy jedynie, że dostawy gazu będą kontynuowane do końca maja. Teraz nowy termin, który Moskwa dała władzom w Kijowie na uregulowanie wszystkich rachunków za gaz, upływa z początkiem czerwca. Komisarz Günther Oettinger ma o tym rozmawiać w poniedziałek w Berlinie z rosyjskim ministrem energetyki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lech Wałęsa chce reaktywować Komisję Krajową Solidarności z grudnia 1981 roku. Były prezydent powiedział w Polskim Radiu, że byłoby to możliwe, gdyby udało się zebrać 51% żyjących członków komisji. Wałęsa ocenia, że wielkie zwycięstwo Solidarności nie jest dobrze wykorzystywane. Zwyciężyliśmy i oddaliśmy biurokratom i politykom te zwycięstwa, a oni weszli na stare tory i po staremu sobie robią. Nie o to walczyliśmy i w związku z tym spotkajmy się i próbujmy w tym gronie zwycięskim coś mądrego zrobić. Były prezydent dodał, że byłoby lepiej, gdyby Komisja Krajowa działała dalej po zmianie ustroju. Jej członkowie zbieraliby się co roku i zastanawiali, czy sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. W stolicy rozpoczyna się dziś międzynarodowa konferencja Warszawskie Forum Solidarności. Organizuje ją Instytut Lecha Wałęsy, a udział wezmą laureaci Nagrody Nobla i znani w świecie uczeni. Stratosferyczna sonda przyniosła im złoto. Słupscy licealiści Estera Jurczyk i Jakub Pal zwyciężyli w międzynarodowym konkursie Infomatrix. Stworzyli sondę wyposażoną w aparat cyfrowy. Urządzenie, które udało się wynieść na wysokość 26 km, wzbudziło ogromne zainteresowanie jurorów, którzy oceniali prawie 170 projektów z 33 państw, wspomina Estera Jurczyk. Jurorzy byli zafascynowani naszym projektem. Tak naprawdę już po 3 minutach zaczęli zadawać nam bardzo dużo pytań, także nie mogliśmy powiedzieć tego, co zaplanowaliśmy. Mieliśmy tylko 15 minut, a i tak ten czas był trochę przedłużony dla nas. Oprócz nagród i medali zwycięzcy dostali już propozycje przeprowadzenia wykładów, ale to nie koniec ofert, zdradza Jakub Pal. Były propozycje współpracy ze studia w Warszawie, aby wykonać lotnicze zdjęcia Warszawy. W przygotowaniu jest projekt komputera pokładowego do rakiety naddźwiękowej. Jeżeli prototyp nie zawiedzie, to będą kolejne zamówienia z Polskiego Towarzystwa Rakietowego. W konkursie Infomatrix złoty medal zdobył też Mariusz Bielaszka z Połańca, który zaprezentował lokalizator osób zaginionych. To był Serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce. Na południu opady nadal intensywne. Największe na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na Podkarpaciu burzowo. Wysoko w Tatrach śnieg i wszędzie dość silny wiatr. Tylko na Pomorzu Zachodnim pogodnie. Od 12 stopni na południu do 14 w centrum i 18 na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. W urodzinowej ofercie banany Chiquita 3,99 za kiść. We wszystkich halach Makro zapłacisz kartą, a większość produktów dostaniesz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Będzie to dziś opowieść w sumie optymistyczna, opowieść, która dla wielu z Państwa może być fantastycznym przykładem na to, że nie należy się poddawać, że nawet w najtrudniejszej życiowej sytuacji człowiek ma w sobie siłę, by się pozbierać i zacząć myśleć o tym, jak zrobić coś dobrego, nie tylko dla siebie, paradoksalnie, czy dla własnego dziecka, ale także dla innych. Dzień dobry Pani Joanno, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Joanna Palica dziś w Godzinie Prawdy. Tak naprawdę po raz pierwszy trafiła Pani do Trójki, zaproszona przez matkę Polkę feministkę, czyli naszą Joannę, tak, która jest. Chciała Panią przedstawić swoim słuchaczom, właśnie akcentując to, że Pani ma w tej chwili fantastyczną misję do wypełnienia, że chce Pani, żeby powstało niezwykłe przedszkole. Rzeczywiście tak, po raz pierwszy gościłam na antenie Radia Trójki u pani Joasi i przyznam szczerze, że odzew ze strony słuchaczy był ogromny, także jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę gościć u państwa. Ta karuzela się zaczęła kręcić w pewnym momencie w takim tempie, że aż chyba sama pani jest nieco skołowana. Tak, rzeczywiście w tej chwili chyba Fundacja Kucham ma swoje 5 minut, a ja się z tego bardzo cieszę, bo projekt, który rozpoczęłam i który chcę zrealizować, jest naprawdę ważny i mam szczerą nadzieję, że wśród słuchaczy znajdą się ludzie, którzy razem ze mną zechcą go zrealizować. Nie tak dawno, zupełnie przypadkowo, trafiła pani do programu telewizyjnego. zostałam zaproszona do udziału w finałowym odcinku programu na Polsacie Twoja twarz brzmi znajomo. Powiem szczerze, że wszystko działo się bardzo szybko. Nie bardzo wiedziałam, po co tam jestem, dlaczego tam jestem i kto mnie wkręcił na nagranie. Natomiast okazało się później, że Kasia Skrzynecka, która wygrała program, przekazała 100 tysięcy złotych, czyli główną nagrodę na rzecz Fundacji Kocham i tym samym stała się pierwszym sponsorem naszego przedszkola, o które walczymy. Powiedziała pani Fundacji Kocham, bo jest w tym oczywiście miłość, ale skąd nazwa Kucham? Tak brzmiały pierwsze słowa mojego syna Alka po 4 latach bardzo intensywnej rehabilitacji. Ale zanim przejdę do tematu rehabilitacji, opowiem tak naprawdę naszą historię. Tak, a ona jest historią dramatyczną, bo związaną z bardzo ciężkim wypadkiem. Ale może zanim doszło do wypadku, proszę dwa słowa powiedzieć o tym, jak pani spotkała swojego męża, jak szybko zdecydowaliście się na dzieci? Oboje z Arturem jesteśmy z województwa lubelskiego. Ja pochodzę ze Świdnika, Artur z Lubartowa. A poznaliśmy się na wakacjach w Zakopanem. Nie w Lublinie. Nie w Lublinie, dokładnie. Jako para byliśmy ze sobą 6 lat i po 6 latach zdecydowaliśmy się, że razem spędzimy resztę życia. To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, tak, czy to tak, was dojrzewało? Tak, tak, myślę, że to była miłość od pierwszego wejrzenia i działało to w obie strony, także od samego początku byłam pewna tego, że Artur będzie moim mężem i on chyba też tak samo myślał w stosunku do mnie, więc po 6 latach zdecydowaliśmy się na to, żeby założyć rodzinę. Tak naprawdę wiedliśmy normalne, zwyczajne życie, proste, bez żadnych ekscesów. Ale przeprowadziliście się do Warszawy, co ważne. Tak, ponieważ oboje studiowaliśmy w Warszawie, po studiach zdecydowaliśmy się zostać w Warszawie, tutaj podjęliśmy pracę i wiedliśmy normalne życie. Urodził się Antek. Tak, urodził się syn. Nasz pierwszy syn i po 2 latach zdecydowaliśmy się, znaczy troszeczkę wcześniej, bo tak naprawdę różnica między chłopcami to 21 miesięcy, więc po 2 latach urodził się Alek. Wszystko było ładnie, pięknie przez niecałe pół roku. Do 22 czerwca. Do 22 czerwca, teraz minie już 6 lat od momentu wypadku. Wyszliśmy z niedzielnej mszy świętej. Chcieliśmy przejść przez przejście dla pieszych. I się Warszawski Ursynów, czerwiec, ładna pogoda. Piękna pogoda, było bardzo ciepło na dworze i chciałam przejść przez przejście dla pieszych. Alek był w głębokim wózku, zatrzymał się u kierowca, zanim kolejny chciał zdążyć i nie zdążył. Uderzył w wózek i Alek 200 metrów dalej romnął główką o asfalt. Uderzenie było tak silne, że chłopczyk wyleciał aż 200 metrów? Dokładnie tak, ponieważ prędkość samochodu była ogromna. Okazało się, że kierowca spieszył się. Liczył na to, że zdąży, że uda mu się wyminąć i samochód, który mnie puszczał, i mnie na przejściu dla pieszych razem z wózkiem, ale nie zdążył. Zatrzymał się? Nie. Kierowca uciekł, natomiast ponieważ świadkiem całego zdarzenia byli inni kierowcy, byli też ludzie, którzy również wyszli z kościoła, więc kierowcy zareagowali natychmiast i udali się w pościg za tym człowiekiem. Sprowadzili go z powrotem, ale mnie już nie było, ponieważ razem z Alkiem byliśmy w karetce i tam Alka reanimowano, ponieważ przestał oddychać i tak naprawdę przez kilka sekund ja nawet nie wiedziałam, czy Alek żyje, tylko modliłam się do Pana Boga o to, żeby pozwolił mu to wszystko przetrwać. Po kilku sekundach Alek zaczął charczeć i wtedy ktoś w tłumie krzyknął, że żyje, że oddycha. Ktoś przyniósł Alka, czy pani dobiegła te 200 metrów? Ja podbiegłam do niego. To jest tak, że człowiek wtedy nie zdaje sobie sprawy z tego, że może jeszcze w jakikolwiek sposób skrzywdzić, że zrobić jeszcze coś złego, tak? Ja po prostu, tak jak matka, podbiegłam do dziecka, wzięłam go na ręce i zaczęłam krzyczeć Alek, Aluś, i Alek zaczął oddychać. I to był pierwszy cud w całej tej historii. Że nie zginął. Że zaczął oddychać. Że ja potrafiłam, dzisiaj sobie tak tłumaczę, że chyba ta moja miłość matczyna sprawiła, że Alek był, Alek wrócił i jest z nami po dziś dzień. I pomimo tego, co stało się wtedy i pomimo wszystkich problemów, które mamy dzisiaj, Alek jest naprawdę cudownym, fajnym dzieciakiem, z którym można nawiązać kontakt, można pogadać, ale ta droga, którą przeszliśmy przez te 6 lat, nie była usłana różami. Powiedziałabym nawet, że to była droga przez mękę, ale warto ją było przejść, warto ją było pokonać po to, żeby dzisiaj móc oglądać efekty tej 6-letniej pracy tak naprawdę. Tak, pracy ogromnej, którą włożyła i pani, i Artur, pani mąż, i inni ludzie. O tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, bo to wszystko spowodowało, że dziś pani chce zrealizować fantastyczną rzecz. Chce pani powołać do życia specjalne przedszkole. Ale po kolei, pani Joanno, jakie były te pierwsze chwile po wypadku, kiedy pani lekarze powiedzieli tak naprawdę, co się wydarzyło z jego małym ciałem? Karetka zawiozła nas do szpitala przy ulicy Niekłańskiej. Tam Alek od razu wylądował na stole operacyjnym. Okazało się, że jest krwiak, którego trzeba było natychmiast ewakuować. Przez 8 dób Alek leżał na ojomie, gdzie tak naprawdę walczyli o jego życie, ponieważ zaraz po wyjściu z sali operacyjnej lekarze powiedzieli mi, że mamy 50% szans na to, że Alek przeżyje. Z powodu właśnie tego krwiaka. A on nie był połamany? Alkowi nie było nic oprócz bardzo poważnego urazu głowy, ponieważ uszkodzony został mózg na skutek niedotlenienia, tak naprawdę bardzo duży kawałek mózgu, tej tkanki mózgowej obumarł, w związku z tym było jeszcze ogromne krwawienie śródczaszkowe. No to jest cała, że tak powiem, otoczka, o której wolałabym nie mówić i nie wspominać, bo jasne, nie jest to dla mnie nic. Ale to było efektem uderzenia głową przy lądowaniu o asfalt. O asfalt, tak. To był właśnie uraz głowy, którego Alek doznał i to tak naprawdę wpłynęło na to wszystko, co zadziało się potem. Czyli pierwsze dni decydujące, walka o życie, próba zdiagnozowania tego krwiaka i usunięcia go. Dokładnie. Okazało się, że po 8 dobach przeniesiono nas na oddział neurochirurgii, gdzie lekarze dalej walczyli o to, żeby Alek no tak naprawdę wyszedł z tego wypadku jako tako, bo powiedzieli mi od razu, że jest bardzo źle, że sytuacja jest dramatyczna, że konsekwencje tego, co się wydarzyło, będą nam towarzyszyć już do końca życia, że Alek na pewno będzie dzieckiem niepełnosprawnym. Powiedziałabym nawet, że wtedy diagnoza, którą usłyszałam, była dla mnie druzgocąca. W pierwszym etapie lekarze powiedzieli, że nie wyjdzie ze szpitala, że jest tak źle, że prawdopodobnie będziemy musieli już całe życie egzystować w szpitalu. Później, wychodząc ze szpitala po 2 miesiącach walki o to, żeby jednak móc opuścić te mury, bo tam mieszkałam przez 2 miesiące, przez 2 długie miesiące szpital był moim domem. Właśnie chciałem o to zapytać, miała pani jakieś wsparcie? Bo to jest dla matki w takiej sytuacji trudne, zwłaszcza, że pani miała już wtedy jednego syna, który dokładnie też potrzebuje mamy. Antoś miał 2,5 roku i rzeczywiście ogromnym wsparciem byli dla mnie rodzice, rodzeństwo, najbliższa rodzina, ponieważ ja też pomimo szczerych chęci, żeby być przy Alku i trwać przy nim 24 na dobę, nie miałam tyle sił, bo ja musiałam wrócić do domu, umyć się, przespać się godzinę, wrócić z powrotem do szpitala, żeby przez kolejne 20 godzin być, patrzeć, cierpieć razem z nim i walczyć. I gdyby nie rodzina i wsparcie najbliższych, na pewno nie dałabym sobie rady. Na tak, pewno. To jest zawsze bardzo istotne, o tym się mówi, a tak wielu mężczyzn na przykład nie wytrzymuje takiej sytuacji i gdzieś w dalszej perspektywie zostawia żony z niepełnosprawnymi dziećmi. Tak wygląda rutyna, bo nie wiem, dlaczego jest tak, że mężczyźni się poddają, nie wytrzymują napięcia, nie wytrzymują presji, nie potrafią wspierać swoich żon czy swoich dzieci. Na szczęście mój mąż kocha Alka nad życie, zresztą Alek też kocha Artura bardzo mocno i Artur nigdy w życiu w jakiś sposób nie wyróżniał. Wszystkie dzieci traktowane są na równi, kochane są tak samo i ja myślę, że w tym też tkwi siła sukcesu, tego, że Alek pomimo wszystkich problemów, które ma, a tych problemów nam nie brakuje i jest ich naprawdę bardzo wiele, to Alek pomimo tego wszystkiego ma się coraz lepiej i dlatego dzisiaj walczę o to, o co walczę. A żeby pokazać państwu, jak wielkim problemem i co wynikało z tego urazu mózgu, powiem, że dzisiaj Alek cierpi na wodogłowie pourazowe, ma założoną zastawkę, ma niedowład czterokończynowy, ślepotę korową, ma padaczkę pourazową, dopiero uczymy go chodzić, ale piękne jest to, że na przykład 1 maja po raz pierwszy od 6 lat Alek oparł się rączkami o kanapę i sam podniósł się na nogi, stanął na nogach. I to był kolejny cud. I tych momentów w naszym życiu jest coraz więcej. I tak sobie tłumaczę, że może to wszystko ma jakiś sens, może całe to zdarzenie wydarzyło się po coś. Może musieliśmy przejść przez to wszystko po to, żeby dzisiaj zająć się wspieraniem rodzin takich jak my. Żeby pomagać dzieciakom takim jak nasz Alek. Jak Alek. I wyobraźcie sobie państwo, że na OIOM-ie oprócz Alka po wypadku leżało jeszcze czworo dzieci. 6-latka, 13-letnia dziewczynka, jeszcze chłopiec jakiś na pewno. I wyobraźcie sobie, że wszystkie te dzieci zmarły. A Alek jeden, jedyny, najmniejszy, taki biduś, przezroczysty dosłownie. I Alek przeżył. Trzymał się życia. Trzymał się życia. On miał misję. On ma misję. On ma misję, może on tak. On ma misję. Pani Anno, zadam jedno trudne pytanie. Czy pani potrafiła zamknąć sprawę z tym kierowcą? Czy był jakiś moment, kiedy pani mu wybaczyła? Wiecie państwo, to jest tak, że na każdą taką tragiczną sytuację, którą człowiek przeżywa w swoim życiu, potrzeba czasu, żeby jakoś to tak wewnętrznie przeżyć, oswoić się z myślą i zaakceptować to, co się ma. Cieszyć się z tego, jak jest i nie wracać do tyłu, nie wracać do przeszłości. Nie miałam odwagi spotkać się z tym człowiekiem w cztery oczy i nie jestem w stanie powiedzieć, jak zareagowałabym dzisiaj. Wyrządził mi, mojej rodzinie, mojemu dziecku ogromną krzywdę. Czy na dzień dzisiejszy potrafię stwierdzić, że jestem w stanie wybaczyć? Nie wiem. Sprawa nie jest zamknięta. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sprawę karną, to jesteśmy już za. Natomiast cały czas toczy się jeszcze walka o odszkodowanie. Jest to sprawa, którą założyłam z powództwa cywilnego. Dlatego, że wynajęliśmy adwokatów po to, żeby zapewnić Alkowi odpowiednie pieniądze na rehabilitację, żeby miał zagwarantowaną lepszą przyszłość, ponieważ Alek wymaga wsparcia osób trzecich tak naprawdę cały czas. O tym porozmawiamy już za chwilę, bo po tym, jak było już jasne, że chłopiec będzie żył, ale że jest w dużym bardzo stopniu niepełnosprawny, zaczęła się wasza walka o to, by jak najbardziej przywracać go normalnemu funkcjonowaniu i że o ile w ogóle o tym można mówić. Ale wcześniej zagrajmy pierwszą piosenkę, która jest o tyle istotna, że słowa tam, które padną, są ważne. Przede wszystkim skierowana jest, ten utwór kieruje do rodziców, dzieciaków takich jak mój Alek. Wierzcie w to, że będzie lepiej. Nie poddawajcie się, bo to, że dzisiaj jest źle, nie znaczy wcale, że za tydzień, za dwa, za rok czy za miesiąc będzie tak samo. Ja tak zrobiłam i dzisiaj mogę cieszyć się życiem. Co to za piosenka? Marta Podulka, Nieodkryty ląd. Zdobywaj, zaklinaj czas, lżej. Joanna Palica dziś jest gościem Godziny Prawdy. Dzielna matka, która po tym, jak zdarzył się tragiczny wypadek i Alek stał się dzieckiem bardzo niepełnosprawnym, postanowiła zrobić wszystko, żeby przywrócić go do życia. Po 2 miesiącach, pani Joanno, Alek wraca do domu. W jakim stanie jest wtedy? W stanie roślinki. I tak z taką informacją wyszliśmy do domu. Lekarze utwierdzali mnie w przekonaniu, że jest bardzo źle, że będzie bardzo źle. Natomiast chciałabym tutaj wspomnieć o słowach ordynatora neurochirurgii, doktora Mikołaja Ejbla, ponieważ wychodząc ze szpitala, zalana łzami, pan doktor poprosił mnie do swojego gabinetu i powiedział tak: czego płaczesz? Ja mówię: panie doktorze, jak mam nie płakać? Załamał mi się cały świat. Miałam zdrowe dziecko, a mam dziecko niepełnosprawne, z którym nie wiem, co będzie. A pan doktor powiedział wtedy: powinnaś wstać, trzasnąć drzwiami i powiedzieć, że jeszcze tutaj wrócimy i jeszcze wam pokażemy. I te słowa tak zakodowałam sobie w głowie, że zaczęłam postępować dokładnie właśnie według wskazówek pana doktora. Wstałam i zaczęłam walczyć. I zaczęłam walczyć o swoje dziecko. Wychodząc powiedziałam, że jeszcze tutaj wrócimy i jeszcze wam wszystkim pokażemy. I tak dzisiaj jest. My wracamy do szpitala, bo mamy bardzo często kontrole lekarskie, bo Alek jest pod opieką wielu fachowców. I za każdym razem lekarze się uśmiechają i pytają się mnie: co ty robisz z tym dzieckiem? A ja walczę. Od razu po powrocie do domu zaczęliśmy szukać pomocy. Nie było niestety żadnej placówki, jednej konkretnej osoby, która pociągnęłaby za rękaw, wskazała jakiś konkretny kierunek działania, tor działania, co robić, gdzie jechać, kogo prosić o pomoc. Tak naprawdę wszystko robiłam na zasadzie, gdzie ktoś nas posłał, gdzie usłyszałam o lekarzu, jakiś fachowiec, jakaś terapia. Ja byłam tam następnego dnia albo 2 dni później. A jak wyglądało normalne takie domowe funkcjonowanie? Czy on był w stanie jeść sam? To było bardzo małe dziecko, tak, prawda? Tak. Jeszcze nieroczne. Dokładnie. Alek przed wypadkiem był karmiony piersią, natomiast już po wypadku miał problemy. W związku z tym musieliśmy przejść na butelkę i jadł mleko sztuczne. Ale mógł jeść. Ale mógł układ jeść. Pokarmowy działał. Tak. Czy widział? Nie wiem. I po dzień dzisiejszy tego nie wiemy, dlatego że lekarze stwierdzili u Alka ślepotę korową. Jest to takie schorzenie, które tak naprawdę nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy dziecko widzi, czy nie. Jest to związane z tym, że Alek nie wodzi oczami, nie patrzy na przedmioty, które mu się przedstawia, pokazuje, nie wyciąga rąk do zabawek. Natomiast fachowcy, którzy z zakresu okulistyki, którzy prowadzą Alka od momentu wypadku, twierdzą, że to widzenie powinno u niego wrócić. Natomiast jest niezbędna cały czas prowadzona terapia rehabilitacji wzroku, która ma na celu spowodowanie, że Alek zacznie te oczy skupiać i zacznie wodzić, zacznie patrzeć na przedmioty i taką terapię ma Alek zapewnioną. Codziennie przychodzi do nas terapeuta, który z Alkiem pracuje nad tym widzeniem i ja szczerze wierzę w to, że wzrok wróci i że to widzenie się poprawi. Czy spał? Czy mogła pani przez noc odetchnąć i zebrać siły na następny dzień? Ten początkowy etap był najgorszy, dlatego że byliśmy świeżo po urazie, świeżo po wypadku. Alek cierpiał na padaczkę pourazową. Związane to było z tym, że prawie cały czas miał napady padaczkowe. Wyobraźcie sobie państwo, że macie zdrowe dziecko, i nagle dziecko zachowuje się w sposób irracjonalny. To znaczy, dzieje się z nim coś, na co samo dziecko nie ma wpływu, a wy siedzicie obok i patrzycie na to i nie wiecie, co macie zrobić. Ja w takiej sytuacji byłam. Myśmy przez pierwsze pół roku nie spali w ogóle po nocach, bo ja siedziałam, trzymałam Alka za rękę, bo on miał coś na zasadzie aury. Wiedział, kiedy będzie miał atak. Zresztą jest tak po dziś dzień. On się po prostu przebudzał, czekał, ja już na równe nogi, czy to był środek nocy, czy nad ranem, byłam przy nim, żeby wiedział, że ja jestem, że czuwam, że trwam przy nim, że nie jest sam. I okazało się bardzo szybko, że wodogłowie, którego Alek nabył na skutek tego urazu, wymagało kolejnej interwencji chirurgicznej i założenia zastawki. Potem rozpoczęła się walka o to, żeby dobrać odpowiednie leki, żeby w jakiś sposób tą padaczkę powstrzymać, żeby to dziecko mogło się rozwijać. Zaczęliśmy jeździć po różnych specjalistach, homeopatach, radiestetach. Robiliśmy z nim cudawianki. To nie jest tak, że ja jestem osobą wierzącą, ale wierzcie mi państwo, w sytuacji, w której ja się znalazłam, bardzo sprawdza się przysłowie tonący brzytwy się chwyta. Ja tej brzytwy chwytam się każdego dnia. I nie ma dla mnie rzeczy, których nie jestem w stanie zrobić dla mojego syna. Ja sięgnę po gwiazdkę z nieba, jeżeli trzeba będzie. I tak było z rehabilitacją. Myśmy odnajdywali najlepszych fachowców, najlepszych fizjoterapeutów. Alek miał zapewnioną terapię od rana do wieczora. Stać was było na to? Powiem szczerze, że gdyby nie wsparcie rodziny, rodziców i pomoc finansowa z ich strony, absolutnie nie można by było zapewnić Alkowi jakiejkolwiek rehabilitacji. Bo to, co daje państwo dzieciom takim jak mój Alek, to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb. A niestety przy niepełnosprawności sprzężonej, a o takowej mówimy w przypadku mojego dziecka, ponieważ na skutek uszkodzenia centralnego układu nerwowego, Alek ma zaburzonych wiele funkcji, między innymi to, że nie chodzi, że nie widzi. Jest to niepełnosprawność sprzężona właśnie. Tak, bardzo w dużym stopniu. Dokładnie. Mój syn wymaga terapii, rehabilitacji i różnego rodzaju zajęć takich pobudzających jego mózg do rozwoju cały czas. A to kosztuje i o tych kosztach często ostatnio się mówi, prawda? Mieliście wsparcie rodziny, mąż prowadzi firmę budowlaną, co też jest istotne, ale pani musiała z pracy zrezygnować. Tak naprawdę ze względu na to, że znalazłam się w sytuacji takiej specyficznej, tak? Bo ja wiem, że nie każdemu przydarzają się takie wypadki, natomiast miałam na tyle wyrozumiałego szefa, że mogłam pracować z domu, że mogłam dalej prowadzić jakieś działania w tematyce, którą się zajmowałam. Natomiast ze względu na to, że sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest taka, a nie inna, od stycznia nie pracuję, zajmuję się wyłącznie domem, dziećmi, ale i nie tylko, dlatego że w ubiegłym roku podjęłam się pewnej inicjatywy, o której za chwilę. Natomiast powiem szczerze, że brakuje 5 minut dla siebie, a pracy jest tyle, że nie wiem, w co mam ręce wsadzić. No właśnie w tym bardzo trudnym momencie, o którym pani opowiada, kiedy Alek miał te napady padaczkowe, kiedy praktycznie kompletnie rozregulował się rytm waszego domu. Bo przecież wspomnijmy, że był Antek, starszy syn, że był mąż Artur, który też potrzebuje kontaktu ze swoją żoną. Jak pani sobie dała radę pogodzić to wszystko? Ja myślę, że najbardziej w całej tej sytuacji jest pokrzywdzony Antoś, ponieważ on do dnia dzisiejszego, ja nie wiem z czego to wynika, chyba z faktu, że jest dzieckiem zdrowym, że ja mogę od niego wymagać, tak? Bo Antek umie sobie ze wszystkim poradzić sam, jest sprytny, jest inteligentny, ale musiał też szybko dorosnąć, bo jako 2,5-letnie dziecko zadawał mi już pytanie: mamusiu, czy dałaś Alkowi konwulex, czyli lek od padaczki. Także proszę sobie wyobrazić, niektóre 2,5-letnie maluchy jeszcze dobrze nie mówią, a Antek był dla mnie podporą, wsparciem, przynosił rzeczy, o które prosiła, pomagał, ale przez to brakowało czasu dla niego. I chyba jest też dzisiaj tak, że on gdzieś tam podświadomie czuje, że nie mam mnie w 100% dla niego, że no oczywiście mam jeszcze Alicję 2,5-letnią, ale o tym też za chwilę. Ale wiecie państwo, to jest tak, że w przypadku dziecka chorego zawsze, pomimo tego, że człowiek się stara i chciałby tą miłość rozdzielać na równi, to Alek zawsze gdzieś tam pół kroku do przodu będzie przed wszystkimi, bo tej miłości potrzebuje więcej, bo potrzebuje tego wsparcia, bo sam robi niewiele. I sam w stanie nie jest zrobić praktycznie nic. Jego 2,5-letnia siostra potrafi zrobić więcej niż on sam, ale ma mnie. Ma tatę, ma Antosia, ma Alicję, ma babcię, dziadka, ciocię i wujków i wszyscy jesteśmy po to, żeby przychylić mu nieba i wszyscy walczymy o to, żeby było lepiej i dzięki temu są dzisiaj tego efekty. Efekty są niezwykłe, o tym jeszcze powiemy, ale podsumujmy te pierwsze lata rehabilitacji. Ona się głównie odbywała w domu i w różnych specjalistycznych miejscach, do których docieraliście. Czy widać były efekty tej rehabilitacji? Tak naprawdę 3 pierwsze lata po wypadku skupiliśmy się na rehabilitacji w domu. Ze względu na to, że Alek miał pociętą bardzo głowę i lekarze sugerowali, żebyśmy pozostali w domu i rehabilitację prowadzili w domu, żeby nie powodować jakichś kolejnych problemów związanych z bakteriami, które mogłyby się do tej głowy przedostać. Po prostu trzeba było zorganizować życie terapeutyczne w domu. Trzeba było przeprojektować pokój, zainstalować odpowiednie urządzenia rehabilitacyjne do terapii SI. I dzisiaj, jeżeli wejdziecie do mojego domu i pójdziecie do pokoju Alka, to jest taka mała sala rehabilitacyjna. Bo to, że jest starszy, że walczymy 6 lat, nie znaczy wcale, że tej rehabilitacji potrzebuje mniej, a wręcz przeciwnie. 3 lata walczyliśmy w domu. Grafik na ścianie, terapeuci wchodzili, wychodzili, jeden za drugim. Szukałam tylko nowych. Jeżeli dostałam tylko informację, że tutaj coś nowego na horyzoncie się pojawiło, wsiadaliśmy w samochód i jechaliśmy. No ale efekty było widać? Powiem szczerze, nie że... Nie mówił, nie chodził, praktycznie nie widział. Dokładnie. Było tak sobie. Może też związane to było z faktem, że myśmy byli z Alkiem tak naprawdę 24 na dobę. Jasne, jeżeli ktoś się pojawiał w domu, kto nie widział Alka dłuższy czas, mówił: wow, no wy nie widzicie, bo macie go na co dzień. Natomiast, a to inne dziecko. A to okazuje się, że coś tam jednak do przodu szło. Natomiast przez 3 lata terapeuci szykowali mnie do sytuacji takiej, że Alek będzie musiał iść do przedszkola. Bo wszystko ładnie, pięknie. W domu jest fajnie, bezpiecznie, w domu się dzieje wiele, ale nie ma dzieci. I trzeba było przerwać w końcu tą pępowinę, która łączyła mnie i Alka, bo myśmy byli ze sobą 24 na dobę. Tak. I on wiedział, że ja jestem na każde zawołanie, ja znałam jego każdy gest, każdy ruch, wiedziałam, kiedy podać butelkę, kiedy podać picie, kiedy zmienić pieluchę. Myśmy się znali i rozumieli bez słów. No tak, wyście wypracowali kod zachowań między Dokładnie. Sobą, prawda? On się czuł bezpieczny, czuł matkę, a pani widziała, że on jest też bezpieczny. Dokładnie. Natomiast cały czas terapeuci, fizjoterapeuci, pedagodzy, którzy z Alkiem pracowali w domu, szykowali mnie do momentu, kiedy Alek z tego domu powinien wyjść no, i kazali musi... szukać przedszkola. Przy takiej niepełnosprawności musi to być specjalistyczna placówka. Przecież Dokładnie. Alek nie może pójść na raz do zwykłego przedszkola. To jest tak, że ja przez bardzo długi okres nie mogłam się pogodzić w ogóle z myślą. Mi przez usta naprawdę tak naprawdę nie przeszło, że ja mam niepełnosprawne dziecko. Ja potrzebowałam bardzo długiego czasu, żeby z tą myślą się oswoić, żeby pogodzić się z losem i cieszyć się z tego, co mam dzisiaj. I szukałam przedszkola na początek integracyjnego, bo wydawało mi się, że no tyle się mówi o tej integracji, tak? Że dzieci chore powinny być w grupie z dziećmi zdrowymi, bo one wtedy rozwijają się lepiej, że są motywowane, tak? Że naśladują te zdrowe dzieci. A zdrowe dzieci z kolei korzystają w ten sposób, że uczą się niepełnosprawności. Dokładnie, jak być oswajają się z problemem niepełnosprawności. No i takich placówek jest sporo. Jasne. Znalazła pani? Okazuje się jednak, że placówki integracyjne nie są w stanie zaopiekować się dzieckiem takim jak mój Alek, bo takie dzieci są za bardzo niepełnosprawne. Aha. I co z tego, że mamy w naszym rejonie 2 przedszkola integracyjne? Jeżeli najcięższym przypadkiem, który jest przyjmowany do przedszkola, jest na przykład dziecko z cukrzycą, tutaj absolutnie nie ujmuję powagi problemu, bo ja wiem, że dla niektórych rodziców jest to też problem ważny. Natomiast słuchajcie, jak się ma cukrzyca do problemu niepełnosprawności mojego syna? To jest tak naprawdę... Niebo a ziemia. Niebo a ziemia. Ja sobie zdaję sprawę. Dokładnie. Dobrze, a zatem za chwilę o tym, co się wydarzyło w momencie, kiedy wreszcie znalazła pani takie przedszkole. Druga piosenka, pani Anno. Tym razem Borysewicz Kukiz. Dokładnie tak. I po raz kolejny przesłanie dla rodziców. Walczcie o swoje dzieci. Musicie w jakiś sposób zebrać siły. I niezależnie od tego, jak dzisiaj jest źle i wydawać by się mogło, że następuje koniec świata, uwierzcie mi, że jutro też jest dzień.

profesjonalnej placówki opiekuńczej, takiej, gdzie Alek znalazłby i możliwość rehabilitacji, i dostęp do dzieciaków, do wspólnego rozwoju i szanse na ten rozwój, trwały 2 lata. Po 2 latach znalazło się przedszkole, które Alka przygarnęło i panie pedagogzki specjalne, które w tym przedszkolu pracują, wykonały kawał dobrej roboty. I to okazało się takim kluczem do sukcesu, taką wisienką na torcie, bo Alek po 3 miesiącach pobytu w przedszkolu zaczął powtarzać słówka, zaczął się komunikować, a po kolejnym miesiącu zaczął czworakować po przedszkolu, po sali, żeby się przemieścić w poszukiwaniu zabawek, żeby dotrzeć do innych dzieci. To było dla niego takim motorem do rozwoju. Czyli porównując tę rehabilitację, którą miał w domu, w warunkach, kiedy był wyizolowany, do tej rehabilitacji, która miała aspekt społeczny, kiedy był z innymi dziećmi, postęp był niewiarygodny. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim fakt, że znalazł się wśród dzieci, wśród swoich rówieśników, wśród dzieciaków takich jak on, z problemami. To był taki moment, który zaowocował tak naprawdę w konsekwencji właśnie tym, że zaczęły się pojawiać pierwsze słówka, że Alek zaczął się lepiej rozwijać, że zaczął się szybciej rozwijać, tak? On był przygotowany do tego, bo był rehabilitowany od samego początku. To były naprawdę ogrom pracy. Sztab ludzi, który za tym stał. Wielkie pieniądze, bo o tym też trzeba wspomnieć, że to wszystko nie działo się tak po prostu. I wreszcie, to były głównie pieniądze rodzinne, tak, prawda? A nie państwowe. Tak, a nie państwowe. I wreszcie ta placówka, tak? Te dzieciaki, które... A drogie było to przedszkole? Na Alka placówka dostaje dotacje z miasta. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną jest to kwota w wysokości miesięcznie 3900 zł. To są ogromne pieniądze. Za te pieniądze można dziecku zorganizować naprawdę miesięcznie profesjonalną rehabilitację i dobrać odpowiednie terapie. Oprócz tego płacimy jeszcze czesne i za wyżywienie. Także miesiąc w miesiąc to są tak naprawdę duże koszty. Na szczęście dokłada się tutaj państwo i absolutnie tutaj nie mogę polemizować, bo rzeczywiście wkład ze strony państwa jest spory. Natomiast dzięki temu, że Alek znalazł się w takiej placówce, że znalazło się miejsce, w którym ja byłam przekonana, Alek będzie zaopiekowany, będzie mu tam dobrze, będzie czuł się bezpieczny i będzie miał przy tym wszystkim jeszcze zagwarantowane właśnie terapie, które będą jeszcze wpływać dodatkowo na jego rozwój. Ja się poczułam tak trochę na boku, niepotrzebna, w sytuacji, kiedy do tej pory Alek wymagał mojego wsparcia 24 na dobę i okazuje się, że znika na kilka godzin. I co ja mam ze sobą zrobić? Ale w międzyczasie urodziła pani jeszcze jedno dziecko. A tak, tak, tak. To była nie odważna decyzja. No, powiem szczerze, że jeszcze będąc w 9. miesiącu ciąży z córką, dźwigałam Alka, bo Alek ważył już ponad 20 kilo, a jako dziecko niechodzące. Nie przeszkadzało mi to absolutnie w tym, żeby wziąć go na plecy i maszerować po Wrocławiu na terapię. Bo jak się chce, to można. Bo jak się chce, to można. Alicja urodziła się pod namową lekarzy. Tłumaczyli mi, że kolejne dziecko w domu, że zapach, że krzyk, że płacz, że mama nie jest tylko dla niego, że będzie czuł obecność jeszcze nowej istotki w domu, że będzie naśladował Alicję, bo Alicja jako dziecko zdrowe, prawidłowo się rozwijające, zaczynała mówić, Alek powtarzał, oswajał się z myślą, że jest jeszcze wśród nas jeden domownik. I wiecie państwo, tak naprawdę Alicja jest dla niego bardzo ważna. On ją bardzo kocha. Dzisiaj jak wraca z przedszkola, Alicja podbiega, przytula się, a on do niej maleńka. I przytula się i całuje i Alicja też go kocha. Ale też pojawił się kolejny problem. Tak jak z Antkiem. W momencie, kiedy Alek leży na podłodze, ja masuję jego stopy, bo Alek ma przykurcze i trzeba te stopy cały czas masować. Alicja bierze drugą stopę i mówi, ćwiczę. Jako 2,5-letnie dziecko. Także zobaczcie, to jest tak, że pojawia się problem. I ten problem dotyka każdego członka rodziny. To nie jest tak, że tylko Alek jest chory, tak? Tylko tak naprawdę każdy z nas ma jakiś swój udział w tym, co się teraz dzieje. Jeszcze cały czas nie wiadomo, czy on was widzi. To jest niezwykłe. Jak się patrzy na niego, bo mam tutaj prospekt pani fundacji, to w ogóle człowiek by nie powiedział, że to jest w takim stopniu niepełnosprawne dziecko. Ale wierzcie mi, że lekarze nie wierzą, że to jest ten sam Alek, który 6 lat temu wychodził z takim, a nie innym obciążeniem do domu. Z tym, że to jest ciągła praca, rehabilitacja, pieniądze, terapeuci. My naprawdę cały czas pracujemy. Alek w tej chwili jest w przedszkolu w godzinach od 8 do 15. Wraca do domu, coś przekąsi, od 16 do wieczora kolejne terapie. Dzień w dzień. Odpoczywa w niedzielę. A w niedzielę stoimy w pionizatorze, ćwiczymy na swój sposób, jeździmy na rowerze, profesjonalny sprzęt. Cudawianki. Tak. Cudawianki, ale wierzcie mi, że warto. Pani moc. Jest pani moc. Mi, że warto. To prawda. Stało się wiele cudownych rzeczy z Alkiem, ale też stała się jedna rzecz i o tym na koniec naszej rozmowy. Poczuła pani w pewnym momencie, że chce pani zrobić także coś dla innych, że to doświadczenie Alka w takim przedszkolu jest tak istotne, że nie można tylko poprzestać na własnym dziecku. W sytuacji, w której ja się znalazłam, dostrzegłam powagę problemu. Jest wiele matek takich jak ja. Jest wiele dzieciaków niepełnosprawnych, chorych, które są spychane na margines społeczeństwa ze względu i wyłącznie tylko na swój stan zdrowia i choroby. Kiedy okazało się, że nie tylko ja jestem z problemem, że nie tylko mojego dziecka nikt nie chce przyjąć do przedszkola, a tych dzieci jest naprawdę ogrom, postanowiłam, że sama założę fundację, której głównym celem statutowym będzie powołanie do życia właśnie profesjonalnego przedszkola terapeutycznego, ale takiego, jakiego w Polsce jeszcze nie ma. Chcemy, żeby powstało profesjonalne przedszkole rehabilitacyjne z wieloma terapiami dopasowanymi indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. Chcemy, żeby stworzyć nowoczesny budynek przystosowany do potrzeb właśnie niepełnosprawnych maluchów od A do Z. Mamy taki budynek. Jako fundacja wydzierżawiliśmy już budynek w Izabelinie pod Nieporętem, a teraz szukamy sponsorów, którzy zechcą wspomóc nas w realizacji tej inwestycji. Zrobiła pani biznesplan? Ile to będzie kosztować? Dużo. Pieniądze są ogromne, ponieważ ten budynek wymaga kapitalnego remontu. Musimy go jeszcze rozbudować i przystosować do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. I tak naprawdę całość inwestycji to około 4-5 milionów. A ile jest w tej chwili? W tej chwili mamy już 100 tysięcy. No tak, 100 tysięcy przekazane przez... Pani Basia Skrzynecka jako pierwszy sponsor dołożyła swoją cegiełkę do budowy naszego przedszkola. I tak Ale to... mam plan. Tak. Plan jest taki, żeby ubiegać się o środki unijne i mam wielką nadzieję, że w tym roku jeszcze jakieś konkursy zostaną ogłoszone, ponieważ jest to duży projekt inwestycyjny. Na pewno trzeba będzie zagwarantować wkład własny. I jako fundacja nie dysponuje takim środkami, ponieważ w ubiegłym roku dotychczasowe wymogi przy takich konkursach to było zagwarantowanie około 15% wkładu własnego. Czyli w przypadku mojego projektu pieniądze, które muszę zebrać, to jest około 500 tysięcy złotych minimum. Mamy 100, ale mamy już coś. I jest też taki czas teraz, że to jest takie 5 minut dla pani Joanno. Pojawia się pani nie tylko pod Sejmem, kiedy są manifestacje rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale też na szczęście zauważyły panią media. Ja mam ogromną przyjemność dziś z panią rozmawiać i to jest taka klamra chyba naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od tej radości z pozyskania 100 tysięcy i myślę, na koniec możemy po prostu jasno powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby pomóc, niech znajdzie Fundację Kucham i niech nawiąże kontakt z panią, pani Anno. Serdecznie zapraszam. Wierzcie mi, że możecie zrobić coś naprawdę wielkiego i przyczynić się do realizacji niezwykłej inwestycji. A chyba dobro i uśmiech dzieci jest tutaj najważniejsze. Ja mogę tylko powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, że proszę przyjąć z mojej strony wyrazy ogromnego szacunku za to, co pani robi, że znalazła pani czas, energię, nie tylko by myśleć o Alku, bo on jest oczkiem w głowie i będzie do końca życia. Panie Michale, wszystkie te dzieciaki są kochane. Dla nich jesteśmy, dla ich rodziców i walczę o szansę na ich rozwój. Joanna Palica była dziś państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.